Book 2 ثلاثة هاروم هاروم التعارف megismerkedés megismerkedés مرحبا szia szia مرحبا Jó napot! Jó napot! كيف حالك؟ Hogy vagy? Hogy vagy? هل أنت من أوروبا؟ Ön Európából jön? Vagy ön európai? Ön Európából jön? Ön európai? هل أنت من أمريكا؟ Ön Amerikából jön? Vagy ön amerikai? Ön Amerikából jön? Ön amerikai? هل أنت من آسيا؟ Ön Ázsiából jön? Vagy ön ázsiai? Ön Ázsiából jön? Ön ázsiai? في أي فندق تقيم؟ Melyik hotelben lakik? Melyik hotelben lakik? منذ متى وأنت هنا؟ Mióta van már itt? Mióta van már itt? كم ستبقى هنا؟ Meddig marad? Meddig marad? هل يعجبك هنا؟ Tetszik önnek itt? Tetszik önnek itt? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ön itt nyaral? Ön itt nyaral? يجب أن تزوروني. Látogasson meg egyszer. Látogasson meg egyszer. هذا هو عنواني. Itt van az én címem. Itt van az én címem. هل سنرى بعضنا غدا؟ Látjuk egymást holnap. Látjuk egymást holnap. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Sajnálom. Már más tervem van. Sajnálom. Már más tervem van. إلى اللقاء. Szia! Viszlát! Vigyázat! Csak elköszönésnél használják. Szia! Viszlát! Vigyázat! Csak elköszönésnél. Arákom karíban! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Ilelliká karíban! Nem sokára találkozunk. Vagy a közeli viszontlátásra. Nem sokára találkozunk. A közeli viszontlátásra.